wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 270 zakażeń koronawirusem zarejestrowano o minionej doby. Te najnowsze informacje podał w radiowej jedynce wiceminister zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki liczy na to, że w ciągu najbliższych kilku tygodni Bruksela zatwierdzi krajowy plan odbudowy. Ponad 8 milionów włoskich uczniów zaczyna dziś nowy rok szkolny. Nauczyciele muszą mieć przepustki covidowe. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 269 zakażeń koronawirusem. Poinformował o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zwrócił przy tym uwagę na trend wzrostowej liczby zakażeń. W poniedziałek te dane są zawsze mniejsze niż w ciągu tygodnia, to już o tym wiemy od wielu miesięcy. Także i dzisiaj mamy 269 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, ale jeżeli porównamy to do poprzedniego poniedziałku, czyli tydzień wcześniej, to jest wzrost o 47%, czyli ten trend wzrostowy w dalszym ciągu jest bardzo duży. W Polsce dotychczas w pełni zaszczepionych zostało prawie 19 milionów 100 tysięcy osób. Premier liczy na to, że w ciągu najbliższych kilku tygodni krajowy plan odbudowy zostanie zatwierdzony. Mateusz Morawiecki mówił o tym w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Premier skomentował też wnioski o kary dla Polski za to, że wbrew wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zamroziła działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Szef rządu powiedział, że ma wrażenie, że Komisja Europejska błędnie zrozumiała naszą odpowiedź. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że Polska wypełniła swoje obowiązki związane z KPO. Tymczasem Komisja Europejska zwleka z jego rozpatrzeniem i akceptacją. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia europoseł PiS stwierdził, że jest to niezgodne z interesem Polski i całej unijnej gospodarki. Jest to realizacja przedsięwzięcia unijnego, co do którego zgodziło się 27 krajów członkowskich. Te plany krajowe miały służyć po pierwsze odbudowie gospodarek krajów unijnych po pandemii covidowskiej, po drugie zbudowaniu odporności tych gospodarek na ewentualne kryzysy w przyszłości. Taka była idea tych funduszy i tych planów. Polski rząd spodziewa się, że pierwsze środki z unijnego funduszu odbudowy po pandemii będą do dyspozycji w tym roku. Dla naszego kraju przewidziano 57 miliardów euro. We Włoszech do szkół idzie większość z ponad 8 milionów uczniów. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w klasach z pełną obecnością uczniów. Cały personel szkolny musi posiadać przepustkę covidową, tak zwany Green Pass. Wydawana jest zaszczepionym, ozdrowieńcom i posiadającym negatywny wynik testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin. Ponad 93% nauczycieli przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki. Pedagogom, którzy nie stawią się w pracy z powodu braku Green Passu przez 4 dni, wstrzymywana będzie pensja. Na mocy dekretu wydanego we czwartek przepustka covidowa niewymagana od uczniów będzie obowiązywać wszystkie inne osoby wchodzące do szkoły. Wszyscy uczniowie powyżej 6 roku życia muszą nosić maseczki. Na uniwersytetach, gdzie zajęcia rozpoczną się w październiku, Green Pass obowiązywać będzie cały personel i wszystkich studentów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś drugi dzień wizyty papieża Franciszka na Słowacji. W planach jest ceremonia powitania w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie. Następnie papież odbędzie serię spotkań z przedstawicielami rządu, duchownymi i członkami wspólnoty żydowskiej. Odwiedzi też bratysławskie Centrum Betlejem prowadzone przez siostry misjonarki miłości. Śledzący papieską pielgrzymkę Słowacy oczekują, że wizyta Franciszka zjednoczy ich naród. Wierzymy, że da nam siłę, duchową siłę, która pomoże nam w zmaganiach z naszymi problemami, która wzbogaci nas wewnętrznie. Liczymy, że papież nas połączy, wszystkich chrześcijan i pozostałych wierzących. Wizyta papieża Franciszka na Słowacji jest jego 34. zagraniczną podróżą apostolską. We wtorek papież uda się na wschód kraju, a w środę odprawi mszę świętą w sanktuarium maryjnym w Szasztynie. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Daniil Miedwiediew, mistrzem US Open. W finale Rosjanin ograł Nowaka Dżokowicza w trzech setach, wszystkich zakończonych do czterech. To pierwszy wielkoszlemowy triumf Miedwiediewa, komplementuje go komentator Eurosportu Lech Sidor. Nigdy nie widziałem wcześniej Miedwiediewa tak pewnego siebie, tak nawet można powiedzieć troszkę aroganckiego, ale w dobrym znaczeniu tego słowa, tak demolującego przeciwników. I faktycznie Nowak Dżokowicz wczoraj mocno sfrustrowany rozbił jedną z rakiet. Na podium Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3 stanęła reprezentacja Polski, grająca w składzie Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski, Łukasz Diduszko i Szymon Rduch. W meczu o brąz Polacy pokonali Rosjan 19-18, mówi Paweł Pawłowski. W takich okolicznościach, jak się wygrywa, gdzie tak naprawdę musieliśmy cały czas praktycznie gonić, to naprawdę było bardzo trudno i kosztowało nas wiele, wiele energii i sił, ale pokazaliśmy, że mamy charakter i tym wyciągnęliśmy ten medal. Nie tylko koszykarze, ale i nasi kolarze torowi mieli udany weekend. Na zakończenie Pucharu Narodów na Welodromie w Cali Urszula Łoś zajęła trzecie miejsce w Keirinie. Natomiast wczoraj w Kolumbii ze zwycięstwa w Omnium cieszyła się Daria Pikulik. Gorzej spisali się nasi szosowcy podczas Mistrzostw Europy. W Trydencie żadnemu z biało-czerwonych nie udało się ukończyć 180-kilometrowego wyścigu ze startu wspólnego. Ze złota i niebieskiej koszulki w gwiazdki cieszył się Sonny Colbrelli. Po ucieczce w końcówce zostało dwóch kolarzy. Na finiszu mocniejszy Włoch odsadził Belka Remco Evenepoela. I na koniec hokej i druga kolejka Ekstraligi. Zagłębie Sosnowiec przegrało w rzutach karnych z GKS-em Tychy 1-2. Po podstawowym czasie gry i dogrywce był remis 4-4. W pozostałych niedzielnych spotkaniach STS Sanok przegrało z GKS-em Katowice 1-6, a Podhale Nowy Targ uległo Enerdze Toruń 2-5. Ach, przypominam, jutro o 20:30 mecz Polska-Rosja w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Będzie ogień, zapewnia Fabian Drzyzga. My postaramy się zrobić wszystko i będziemy walczyć do ostatniej piłki. Kibice wiem, że na pewno będą kibicować. Ogień będzie, a z jakim rezultatem to życie pokaże. Rosja to aktualnie wicemistrzowie olimpijscy. Łatwo zatem nie będzie, ale z takim dopingiem jak ostatnio w Gdańsku na pewno zrobi się gorąco. Sport w Trójce tuż po 17:00. Przy mikrofonie zasiądzie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz i burze dziś tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. W pozostałej części kraju ma być dość pogodnie. 18 stopni pokażą termometry w Suwałkach i Trójmieście, 20 będzie w Warszawie, 23 w Rzeszowie. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. Tylko podczas burz porywy będą dochodzić do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty a o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz dwa produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz trzy produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak cztery, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, jest poniedziałek, 13 dzień września. Marta Piasecka, witam Państwa wraz z Agnieszką Łukasiewicz i Radosławem Wojtasem. A w Trójce przed południem będziemy opowiadać m.in. o czołowym przedstawicielu polskiej fantastyki naukowej, filozofie, futurologu także. Dodamy, że w swoim dorobku ma również powieści realistyczne i teksty satyryczne. Domyślają się Państwo, o kim mowa. Tak, jest rok 2021, czyli rok Stanisława Lema. Ponadto dziś jest setna rocznica jego urodzin. Posłuchajmy więc, co legendarny polski twórca mówił o początkach swojej pisarskiej kariery. Bardzo silnie przyciśnięci finansowo, mieliśmy wszystkiego mało, zacząłem się rozglądać za jakimiś dodatkowymi źródłami dochodu. No i przypadkowo, i zdaje mi się nawet, że Szymborska, którą zresztą znam od tych czasów i która wtedy się nazywała, znaczy teraz też oczywiście, Wiśka Szymborska, zaznajomiła mnie z jednym facetem, przez którego najpierw publikowałem głupawe wierszyki w takim piśmie Kocynder Śląskim, a potem w Katowicach znalazła właśnie też jeszcze wtedy prywatna oficyna, co tydzień powieść na papierze gazetowym i ja do niej zacząłem pisywać. To były straszne pieniądze dla mnie wtedy, bo to było 26 tysięcy złotych tych pierwszych sprzed wymiany za kilkunastostronicowe opowiadanie. No więc ja te opowiadania pisałem wyłącznie po prostu dla grosza, żeby zarobić. To był Stanisław Lem we własnej osobie, a jak ta przygoda z pisaniem się skończyła, no to wszyscy wiemy. Stał się mistrzem, wzorem dla wielu, najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, który pisał jedne z najbardziej poczytnych nieanglojęzycznych książek. A już za kilkanaście minut porozmawiamy o fenomenie mistrza Lema z Szymonem Kloską, czyli kuratorem programu Lem 2021. Najwyższa pora, aby w Trójce przed południem pojawili się Raf Uzar i Piotr Firan, czyli przed Państwem poranna lekcja angielskiego w Bed and Breakfast. Raspberry beret. Prince, and of course a beret is pronounced beret, not beret. And beret is of course beret. So raspberry beret is malinowy beret. Strange one. It's about a woman he saw who was wearing a raspberry beret. I was working part-time. Pół etatu. And I was working in a five and dime. Sklep z drobiazgami. Yeah, five and dimes. It's a very cheap shop. Like pound. Exactly. Pound stretcher or pound land in England. But the man who was working there, he didn't like my kind. People like me. Mm-hmm. Nie lubił takich ludzi jak ja. Yeah, exactly. She wore a raspberry beret, the kind that you buy in a second-hand store. Czyli rzeczy z drugiej ręki, są takie sklepy, wiadomo. That's right, second-hand store. She had the nerve, to have the nerve. Nerves, chodzi o pewnego rodzaju temperament, tupet. That's right, yes, mieć czelność. Czelność, she had a nerve, okay. We had overcast days. Overcast days, dni pochmurne. That's right, zachmurzenie, pochmurne dni. And the last nice phrase is, she gets her kicks, or I get my kicks. Sprawia coś frajdę komuś. Yeah, so I get my kicks when we do pigułki. Również. Vice versa. Raspberry beret. Prince. Cause I was a bit too leisurely.

Stanisław Lem urodził się w Lwowie najprawdopodobniej 13 września 1921 roku, ale do aktu urodzenia wpisano datę 12 września, aby zgodnie z przesądem uniknąć pecha. A tę rozmowę, drodzy Państwo, zacznę od cytatu Stanisława Lema. Ludzie zbudują mimo wszystkie zawody, klęski i tragiczne omyłki lepszy świat. Z nami Szymon Kloska, krytyk literacki i kurator programu Lem 2021. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy uważa pan, nawiązując do cytatu, że Stanisław Lem zbudował nam ten lepszy świat? Tak, to ja odpowiadając na to pytanie i jednocześnie rozwiewając, mam nadzieję, kontrowersje dotyczące dokładnej daty urodzin, wesprę się autorytetem profesor Agnieszki Gajewskiej, która twierdzi, że nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że Stanisław Lem urodził się nie 13, a właśnie 12 września. I ona też na spotkaniu na festiwalu Bomba Megabitowa z Stanisławem Beresiem i Wojciechem Zemkiem zakończyła spotkanie takimi słowami, że Lem był moralistą, moralistą bardzo specyficznym, bo moralistą zapraszającym nas, czytelników, do dialogu, to znaczy nie moralistą moralizatorskim, a moralistą zadającym pytania, zmuszającym nas do jakichś refleksji, a robił to przede wszystkim dlatego, że wierzył w możliwość budowania lepszego świata. Wierzył w możliwość budowania lepszego świata przez nas, przez ludzi, co do których to ludzi był wielokrotnie w sposób dość okrutny, ironiczny i krytyczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie podlega żadnej wątpliwości, że w tą wizję lepszego świata wierzył. Stanisław Lem, oprócz tego, że wierzył w tą wizję, tak jak pan już powiedział, lepszego, dobrego świata, to miał dar też opisywania i prognozowania przyszłości, no bo wiele zaprezentowanych w jego książkach rozwiązań, na przykład tych technologicznych, znalazło swoje odzwierciedlenie później w świecie realnym. Podajmy tu przykład, jak przewidzenie powstania czytników e-booków, czy w Cyberiadzie tak. Pisał zaś o czymś, co do złudzenia przypomina jedną z gier internetowych, które zostały później wprowadzone. Czy taki dar wyobraźni sprawiał, że Lem był w jakimś sensie odkrywcą? Oczywiście, że tak. I gdyby nie II wojna światowa, jak twierdzi Wojciech Orliński, najprawdopodobniej odkrywcą i naukowcem by został. Natomiast musimy pamiętać też o tym, bo wśród jego wynalazków tak zwanych, to znaczy rzeczy, które przewidział, jest na przykład i internet. Ale pamiętajmy też o tym, że rzeczy, które wymyślił, przewidział w swojej twórczości Stanisław Lem, to nie tylko rzeczy, które nas otaczają, to rzeczy, które otaczać nas będą, w tym rzeczy, które nie chcemy i nie powinniśmy chcieć, żeby w przyszłości nas otaczały. Więc ta jego twórczość pod wieloma względami jest twórczością też, która ostrzega. Świetnym przykładem na to jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja u Lema jest sztuczną inteligencją wielokrotnie bardziej zaawansowaną niż tą, z którą mamy na co dzień do czynienia. I tak naprawdę te wszystkie konteksty etyczne, moralne z tym związane są rzeczami, które... z którymi będziemy musieli się zmierzyć w przyszłości. I dobrze jest o tym myśleć już teraz, nim ta przyszłość nastąpi w sposób nieuchronny i niekontrolowany. Jaki wpływ na jego twórczość miała na przykład historia Polski? No bo Stanisław Lem przeżył przecież te, możemy powiedzieć o tym, najtrudniejsze chwile w historii naszego narodu, czyli II wojnę światową, no a później komunizm. Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Kolosalną. Kolosalną. On jak... jejku, no to jest typowa biografia środkowo-wschodnioeuropejczyka. Gdyby nie II wojna światowa, jak twierdzi Wojciech Orliński, to pisarzem by nie został. Te wszystkie tropy drugowojenne, te wszystkie tropy holokaustowe w jego twórczości, których jest cała masa, poodkrywała dla nas Agnieszka Gajewska, do której książki zakłada i gwiazdy odsyłam, a której nowa biografia Stanisława Lema będzie już w listopadzie. Natomiast już teraz ukazała się książka Wojciecha Orlińskiego Lem w PRL, która świetnie analizuje potyczki zmagania Stanisława Lema z siermiężną, ale też strasznie upierdliwą po prostu perelowską rzeczywistością, która sprawiła już No jak gdyby nie decydowała o wyborze jego kariery, bo już pisarzem był i to pisarzem odnoszącym duże sukcesy, ale która sprawiła, że na przykład zasięg jego oddziaływania był dużo, dużo mniejszy niż gdyby urodził się po drugiej stronie żelaznej kultury, a mimo tak, pamiętajmy o tym, gigantyczny to świadczy o sile jego twórczości. I też przez komunizm dostał depresji, czy to prawda? Depresji, irytacji i myślę sobie, że całej masy różnych nieprzyjemnych sytuacji psychofizycznych. Pamiętajmy o tym, że on też był niezwykle świadomym i zaangażowanym ojcem. Wychowywanie dziecka w systemie totalitarnym było czymś nieprzyjemnym. To zresztą trochę ojcostwo zmusiło go do emigracji w pewnym momencie, co nie było decyzją łatwą i dość ciężko to przeżył. Znaczy ten epizod austriacki jest jednym z ciemniejszych momentów jego biografii. Nie czuł się tam dobrze. Ale takie to po prostu były czasy. Zresztą Wojciech Orliński na festiwalu Bomba Megabitowa opowiadał o tym, jak marzeniem Stanisława Lema były po prostu normalne i fantastyczne rodzinne święta, które było bardzo trudno w latach 80. zrealizować ze względu a to na emigrację, a to na inne problemy. I w końcu w 88 roku do takiego momentu właśnie po powrocie z emigracji w Austrii doszło. To też jest taki obraz Lema, który się z tej książki jawi, którego nie do końca jeszcze znamy i nie do końca rozpoznaliśmy. Który chyba na zawsze zostanie dla nas bardzo enigmatyczny, mimo tego, że opowiadał barwnie o swoim życiu, to tak naprawdę niewiele o nim wiemy. I na koniec chciałam jeszcze wspomnieć takie ważne słowa Stanisława Lema, które stały się niejako taką przypowieścią powtarzaną przez pokolenia. Nikt nie czyta, jeśli czyta, nie rozumie, jeśli rozumie, natychmiast zapomina. Czy zgodzi się pan z tym powiedzeniem? No nie, to jest lemowska przekora i ironia, i humor, i oby takich jak najwięcej. Oczywiście Lem pije do tego, że czytamy za mało, czytamy często bez zrozumienia, czytamy po łebkach, no i trudno się z nim nie zgodzić. Natomiast wydaje mi się, że chociażby festiwal Bomba Megabitowa jest świętym przykładem na to, że jest cała masa ludzi, która po pierwsze czyta, po drugie czyta ze zrozumieniem i po trzecie to, co przeczyta, wykorzystuje w swoich późniejszych aktywnościach. Ja do znudzenia będę powtarzał o tym, że żywotnością twórczości, dowodem na żywotność twórczości Stanisława Lema jest nie tyle ilość sprzedanych egzemplarzy, co ilość aktywności ludzkiej inspirowana lekturą. Jak się popatrzymy na książki okołolemowskie, które powstały w tym roku, jak pomyślimy o grze komputerowej niezwyciężonej, jak pomyślimy o adaptacjach teatralnych, ale jak pomyślimy też o tym, jakiego idee wpłynęły na chociażby młodych filozofów, którzy opublikowali właśnie książkę Lem filozoficzną, no to okazuje się, że to oddziaływanie jego idei jest tak żywotne, jak w jego najlepszym okresie twórczości. I o tej przekorności, filozofii i ideach Stanisława Lema rozmawialiśmy z Szymonem Kloską, krytykiem literackim i kuratorem programu Lem 2021. Bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego. To ja dziękuję stokrotnie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Girl, you stupid girl. bomba megabitowa łączy kulturę, technologię i naukę. Festiwal poświęcony Stanisławowi Lemowi trwa do jutra, a swoją nazwę zawdzięcza tomikowi jego opowiadań, Gdzie rzecz się dzieje, a w mieście, w którym pisarz i futurolog spędził większość swojego życia, czyli w Krakowie. Sprawdziliśmy zatem, co nas czeka w popularnym ICE, czyli w Centrum Kongresowym. In the beginning, man created machines to lead their society. Wczoraj byłem na programowaniu chatbota. Programowaliśmy go tak, żeby można było z nim w jakiś sposób konwersować. Oczywiście niestety to nie była prawdziwa konwersacja, bo była to tylko sztuczna inteligencja. Czyli programowaliście sobie rozmówcę. Takiego sztucznego rozmówcę. Jakub Płodzich, Instytut Lema. Przygotowaliśmy całą masę wydarzeń, można powiedzieć, że konglomerat wydarzeń, bo Festiwal Bomba Megabitowa, Festiwal Przyszłości to jest połączenie kultury, technologii i nauki i na każdej z tych płaszczyzn dzieje się cała masa wydarzeń. To są koncerty, to są wystawy plenerowe, to są rozmowy, debaty, to są spektakle teatralne. Ustawa robi dla was wyjątek, ponieważ rysowanie dorosłych jest zabiegiem nieobojętnym dla zdrowia. Niebezpiecznym nawet. Brałaś udział chyba w jakimś eksperymencie dzisiaj? W jednym. W takim z takim lodem, co jak się wrzuciło do takiej jakiejś miksturki, to on parował tak fajnie. Iza Błaszczyk, dyrektorka KBF. Wydarzy się wszystko, co można sobie w tym momencie wyobrazić, jeżeli myślimy o Lemie, jeżeli myślimy o festiwalu i jeżeli myślimy o tym, co w Krakowie najważniejsze, o tym, że Kraków jest miastem nowoczesnym, miastem twórczości, kreatywności, wszystkim tym, co Lem skupiał wokół siebie. To ja. Co panu dolega? Właściwie to nic. Festiwal jest kierowany do absolutnie wszystkich, bo mamy warsztaty i te warsztaty dotyczą edukacji cyfrowej, dotyczą kultury, czyli tych dziedzin, które Stanisław Lem w sobie łączył. Mamy rozmowy, na które zapraszamy oczywiście osoby starsze, osoby dorosłe, młodzież, dzieci i młodzież. Gości jest bardzo dużo. Boniecki, Kraśko, Makłowicz, Bendyk. Ludzi łączący światy wirtualne ze światem rzeczywistym. Sportowcy istniejących w świecie wirtualnym, ale również i sportowców w świecie rzeczywistym. Zapraszam. Debaty, wykłady, panele, warsztaty i koncerty. To wszystko czeka nas w Krakowie jeszcze dziś i jutro. A wydarzenia w ramach bomby megabitowej śledziła dla państwa Martyna Masztalerz. I'm not afraid. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? W naszym studiu już jest, siedzi i czeka na spotkanie z Państwem, jak zwykle idealnie przygotowany Marcin Jagiełowicz, który zaprosi nas do świata ekonomii. Informator ekonomiczny. A zaczynamy od rosnących cen. Przyznają Państwo, że to temat szlagier w ostatnim czasie, ale temat niezwykle ważny dla naszych portfeli. Rekordowy wzrost cen wróci w ramę celu inflacyjnego już w przyszłym roku. Tak stwierdził szef Narodowego Banku Polskiego w rozmowie z pierwszym programem Polskiego Radia. Przypomnijmy, obecnie inflacja jest najwyższa od 20 lat i wynosi 5,4%. Cel inflacyjny NBP, czyli taki poziom wzrostu cen, który jest bezpieczny i powinni go pilnować bankierzy centralni, to w Polsce 2,5% z możliwym odchyleniem o 1% w górę lub w dół. I właśnie do tej górnej granicy, czyli 3,5%, powinna opaść krzywa wzrostu cen w 2021 roku. Prezes NBP Adam Glapiński mówił, że są to szacunki m.in. Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Stóp procentowych na razie podnosić nie należy, chociaż jakieś światło na całą sprawę ma rzucić listopadowa projekcja inflacji i PKB, która jest przygotowywana przez ekonomistów banku centralnego. Na wzrost cen wpływa wiele czynników zewnętrznych, które są trudne do przewidzenia. Ale jedno można powiedzieć na pewno. w górę pójdą ceny energii. My operujemy pewnymi prawdopodobieństwami. Nie ma takiego mądrego, co by przewidział, jaka będzie cena ropy naftowej dokładnie w połowie przyszłego roku, czy tych żywności zagranicznych, czy jakie będą ceny frachtu międzynarodowego. To są tylko takie szacunki. Jedyne, co możemy dobrze przewidywać, to wzrost cen elektryczności, bo to Unia Europejska to nie jest jakieś kryzysowe zjawisko, tylko Unia Europejska z premedytacją celowo dokonuje rewolucji energetycznej, wymusza przejście na energię tak zwaną zieloną, czystą, no i to wzrost cen jest jakby w założeniu. Oprócz spadku inflacji, w przyszłym roku czeka nas mocny wzrost gospodarczy, jeżeli nie sprawdzą się ryzyka, takie jak kolejne fale pandemii, kataklizmy czy konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie, które decydują o cenach paliw. Jeśli wyeliminujemy tego typu elementy, no to my przewidujemy z tym przeważającym prawdopodobieństwem, no, że w 2021 roku to właśnie wzrost PKB, czyli naszego wspólnego bogactwa, naszego wspólnego produktu, który wytwarzamy co roku, to będzie około 5%, a w 2022 roku jeszcze to będzie lepiej wyglądało, czyli jakieś 5,4%. To będą dwa lata, w których dokonamy kolejnych kroków zbliżających nas do zamożności tej zachodnioeuropejskiej. Rekordowa inflacja nie tylko w Polsce. W Czechach najnowszy odczyt to 4,1%. To olbrzymi skok w stosunku do poprzedniego odczytu, który wyniósł 3,4%. 500 plus tylko przez internet. Taką zmianą na najbliższym posiedzeniu ma się zająć Sejm. Wnioski będzie można składać przez bankowość elektroniczną, portal Empatia, ePUAP i platformę usług elektronicznych ZUS, wyjaśnia minister rodziny Marlena Maląg. Jeżeli ktoś by miał kłopot z wykluczeniem cyfrowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapełnił poprzez mobilne punkty, poprzez porozumienia z Pocztą Polską, i tak będzie też 500. To jest tak naprawdę ta sama grupa rodziców. Usprawnia to, obniża koszty funkcjonowania programu. Te pieniądze zaoszczędzone z obsługi programu przeznaczamy na kolejny program, a więc rodzinny kapitał opiekuńczy, ale także na inne programy, które znajdują się w Polskim Ładzie, które przede wszystkim mają służyć polskim rodzinom. Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się też zająć projektem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Chodzi o 12 tysięcy złotych dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia w przypadku drugiego i każdego kolejnego dziecka. Moja idea jest taka, żeby każdy Polak mógł mieć dostęp do internetu w cenie nie wyższej niż 1% minimalnego wynagrodzenia. Tak mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM odpowiedzialny za cyfryzację. Cieszyński zapowiada, że projekt noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa ma się pojawić w ciągu kilku najbliższych tygodni, a więc może nawet jeszcze we wrześniu. Dopytywany o budowę sieci 5G przy udziale chińskiej firmy Huawei odpowiada: zostawiamy to ekspertom. Jak dotąd chińskie inwestycje w sieci 5G zostały wycofane, między innymi z Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, pod zarzutem szpiegostwa. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje 4,55, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,20, a za brytyjskiego funta musimy zapłacić 5,33. To wszystkie informacje w dzisiejszym informatorze ekonomicznym. Jutrzejszy wróci około godziny 9.50. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. If I spend all day singing love songs, baby, and if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out but my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. More money than I do, and I love my mama 'cause she's the best,